فصل الثاني دویم فصل عن عدویف بن الحارث دوی د نبی علیہ السلام زمانہ منتخو په صحبت کې خلاف دے د ابو ذر رضی اللہ عنہ د عمر رضی اللہ عنہ د ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا سما دا حدیث ثابت دا قال قلت لعائشہ دے فرمائی ما ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی لی ارائیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیاتا سو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من الجنابا فی اول اللیل امن فی آخری چی غسل جنابت بے کلو پاول دشپا کیا کپ آخر کی قالت بی بی ورتو فرمائل ربما اختصل فی اول اللیل و ربما اختصل فی آخریه و ایکل پاول دشپی کی غسل کڑے او کل پا آخر کی کڑے دو امت دا سانتیان پارا قلت دیو ایماوی اللہ اکبر اللہ ډیر لوی دے الحمد لله الذي جعل في الامر ساعتا طول حمدنا خاص الله الذي اغلا چې ګرځولې د پکار د دین کې فراخي او تنګي پکې نشتا طول شپه چې چا کم وخ وخوي نو د جنابت غسل دې کول شي اپد دا تنګي نه چې سم دستی به غسل کې بلکې د تر وادي کاول د شپې کې کای کا خیر کې کای قلت ما وكانا عود الله حبيب يوتر اول الليل ماخره چويتر به کول فاول د شپې کی اپ اخر کی کارت ربما او طرفي اول الليل کله ویتر فاول د شپې کی کړي او ربما او طرفي اخري اکله ویتر په اخر کی کړي قلت الله اکبر ما وي الله ډېر لوی دی الحمد لله الذي جعل في الامر ساعه حمدن دی غزات لره چې په کار د دین کې فراخي ګرځولې دا قلت ما وکانا یجهر بالقراته ام یخفتو د الله حبیب بخیرت پتیز کول ام یخفتو یا ک په پټه به کولو قالت ربما جهر به وربما خفف خف خفتا کله جهر کړه کله پټواله کړه قلت الله اکبر الله ډیر لوی دی الحمد لله الذي جعل في الامر ساعتا وګوره کسو تهجد کی پکلا روي نوم پیغمبر کړي کسو کی پتی زوي دا خیال وکي چې سوګ د خوب او نباسي ورچ شپې پاسینو پکړنګ کړنګ با سوګ نه دغه کې چې بس دی په لوګره ته پاسې ټول ماشومان او ټول طالبان دې ځان سره پاسو نه په طریقه طریقه پاسه چې څوک د خوب او ندی کې شادر لویلی ام چې ځان برابر کې به را پاسو رواه ابو داود و رواه ابن ماجه الفصل الاخير وان عبد الله ابن ابي قيس رحمه الله و ایدا ثقه ده او د مخضرمینو نه ده زمانه د الله د حبیبی مندلی خو ملاقات نه شوی تابعی ده قال سالت عائشه تا و ایما تپوس کړه د ام المؤمنین عائشی صدیقه رضی الله عنها نبی کم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتیرو پسورکات و رسول الله صلی الله علیه وسلم میتر کول قالت بیبی کان یوتیرو ب 34 ویتر به کول پسالو رو دری سالور پکې تهجد او دری پکې ویترو سالور رکعات په یو سلام کړي یا په دواو ابه ور پسې دری رکعات ویتر کړي او دام په سلام واحد دی نو دری ویتر او سالور تهجد نو وشول دارنګي وای و ستن و ثلاثن پشپاگو او پدریو سرا نشپاگ رکا تا تحجد شل او دریس شل ویتشو نه شل و ثمانی و ثلاثن پاتو او پدریو بانی نوات پا کی تحجد شل او دری پا کی ویتر شل و عشر و ثلاثن دیار لس پا کی تحجد شل دری پا کی سشل ویتر شل دا ګوره دا علماء دلیل دی چې دې دې کې وتر درې رکعات راغلي نو ګوره دې درې رکعات کې دا صریح نسته خو په کیفیت کې اجمال لې چې دا درې څنګه کړیو نو په کیفیت کې بیا علماء اختلاف کړي احناف علماء دا وایي چې دا په دوو تشهود او په یو سلامو ا دانور علماء وایي دا درې په یو تشهود او اخر کې یو سلام ګرځول یو خبره شو زم داوي چې دا درې په دوه تشهودونو غوول کې سلام وګرځیدو ابې دي دوه سره بل رکات پی وسکره نو سلامونه د وشول نو که تاسو خیال وي په دې عدد د رکاتونو کې بالکل دا حدیث صریح نهسته خو په کیفیت کې اجمال له ناغه کې د اهل علم او فقها او مجتهدینو اختلاف ته ولم يكن النبي عليه السلام عام عدد دانو يوتر بين قسم سبع چی وی در دیو کی پکا مودونا ولا باكثر من 13 او نو پډه رو در دیار نسونه دا غالی بی خبره دا ورنتا سلمخ کی تیر شل پینزم ثابت دی او دینه کم زیاتم ثابت دی رواه ابو داود رحمه الله او سند د حدیث صحیح دی دا ابو ایوب رضی الله عنه نو روایت دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الوتر حق لا کل مسلم وتر وای حق دی امام سے بیمانه کړي واجب دی په هر مسلمان ځکه امام سے وجوب طرف تلاړ دی یو دا یوازې دی قول نه دی ورسره نور سلف مرګری دی و صاحبین ورسره دي کی مرګری نه دي دی وی حق په معنا د ثابتون دی دي کی تاکید د دي امام صاحب وی حق په معنا د وجوب دی وتر حق ثابت او واجب دی په هر مسلمان فمن حب یوثر بخمس فلیفعل د چا چې خوخی چې وی ترو کې په 15 رکعاتونو نو لیکي و من حب یوثر بثلاث فلیفعل د چا چې خوخی چې وی ترو کې په 3 نو لیکي و من حب یوثر بواحدۃ فلیفعل د چا چې خوخی چې وی تر په یو رکعاتو کې نو لیکي نو ما تاسو لمخ کې لا اسانه کې ګرې موږ د یو د خپل مذهب د پاره د ټولو جوابونه کو کنه نو بیا به حدیثو کې ټول موډ راځي رواه ابو داود والنسائی او ابن ماجه رحمهم الله او سند د حدیث صحیح دی ور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د وجوب قائل له نو دا غي دیو دلیل دا ده جمهور وای چې وتر واجب ندی تر دې چې امام ابو یوسف امام محمد صاحبینم دی طرف ته لاړ دی ایم د جمهور قول ته لاړ دی حافظ ابن حجر سے وای چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره په دې کې نور موافقت کړي وای ابن ابي شيبه د سعيد ابن المسيب او د ابي عبيد ابن عبد الله ابن مسعود او د زوحاق نه روایت نقل کړي چې هغه د دې دلیل چې دای مرتواجب وای دارنګه مالکیو کوم د بازي مالکیو مسلک د وجوب ده. امام مالک رحم الله دا وای من ترکه ادبا چا چې وتر پر خل دل وادب ورکول شي او دا بد د په شهادت کې او جرح وی. دا بعد نور علماء وای چې نا وتر سنت موکده دي او په ټولو کې مضبوط سنن دا دي. د سنن رواته په نوم شې دا مضبوط دي. اصل کې تاسو یو مسله مخ کې ورېدل استادانو نه دا نور علما د وجوب د دې لفظ قائل نه دي. یو شی یا فرض وي یا سنت وي یا مستحب وي د دې فرض او د سنت په منځ کې د وجوب دا درجه دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اجتهاد دی. کپو نو شی په خبره باندې نو دا مسله د لفظ وجوب دا امام ابو حنیفه رحم الله د اجتهادات نه دی. د دې کې در لګوره د وترو مختلفي طریقې او خیره وعن علی بن علی رضی الله تعالی عنہ روایت ده. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ان الله وتر الله وتر دے یو دے فرد دے یحب الوتر وتر خو خوی فاوتیرو یا اهل القران اے قران والو وتر کوی. اهل القران سوق دی مومنان چې په قران تصدیق دے یا چې سوق د قران تلاوت کوي حافظان دی نو ټول ته حکم نه چتاسو ویتر کوي ویتر کوي یا اهل القران قران والو. رواه ترمذی و ابو داود والنسائی رحمهم الله. د خارج ابن حذافه نه روایت ده دا صحابی دی رضی الله عنه د مسلمانانو د فتحنا ویداد قریشو په شاه سوارانو کې یو شاه سوارو اے ویدې به د زورو اهل د زورو فارسو سره برابرو. تمره تجربه وا چې زر اسونو باندې سوار چې سمره کار کوي د به یوازې د سکولو و عمر رضی عمر ابن العاص رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه له خطر او لګلو جهاد کول چې مال درې زرا اسونو باندې سوار فوج راولېګا. ناغي ورته خارج ابن حذافه او لګلو زبیر ابن العوام او مقداد ابن الاسود رضی الله عنه پیدا یو زر دی. او دا خارج ابن حذافه رضی الله عنه دی په مصر کې فتح حکم شامل اول تو تر دې چلته شهید کړي شو. خوارج دې وجلو اے خوارج مشوره کړي وا چې پيوش په بدادری کسان وجنو علی رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه عمرو ابن العاص دا د دې درو ورو مشه جنن شپه کسان یو لګل چې د سبا مزله د روزي پاره طریقې چې دا درې وړه بوجره نو خارجي د عمر ابن العاص رضی الله عنه د قتل رادر نو خارجه رضی الله عنه شهید کو وجداوا د ویګنه دا عمر دی اے پا دا غرز بانے گورا تقدیر دا اللہ چیسی وی ناغا کی کنا دل سعود زورو ناغا تیوی نن بزما پزید ساری مستکے او باندې کریټه شته بدلی دې ژوند دې پات شو امر ابن الاس رضی الله عنه او خارجه ابن حذافه رضی الله عنه د پزې شهید شو اداغه خارجي رونیو نوې خارجي وی اردتو عمرن و اراد الله خارجا دا مشهوره کتابونو کې واقعا د کیسه ده اردتو عمرن و اراد الله خارجا و ما خود عمر د وجل اراده لرلې و خو الله د خارجا اراده وکا دیوی فرمائی دی خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و روته مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال ویلو ان الله مدکم بسلاتن الله در سره امداد او زیات والے کړه په یو مزبانی یا خیر لکم من حمر من حمر النعم چې دا د سرو خانو نه تاسو ته غوره دی من حمر النعم حابان زمدا میم پکې ساکن دی او نعم نه مراد دی دی کی او خان دی وای دا غوره دی تاسو ته من حمر النعم د سرو خانو نه اغه وتر دی جاله الله لكم او دا مقرر کړی دی الله تاسو ته فيما بين صلات العشاء اغه چې دی په من د مزدماس ختن کې نماز ختن د مز نه راواله الا ايت لو الفجر تر دی چې سبا روفي رواه ترمذي او ابو داود رحمهم الله ورا خبرې ته سوچ کو یو خدي کې د وتر وخت راغې د کومه نماز ختن نه والد سبا را خطو پوري دی حدیث کې علماء کرامو سندی کلامم کړي رواه ترمذی او ابو داود او نور کتابونو دا حدیث ذکر کړي دي امام حاکم وایي صحیح الاسناد خودی طول علماء چې دا نکل کړي نو عبد الله ابن راشد دا پدی کی دی علامه حافظ ابن حجر په تقریب کې دا عبد الله ابن راشد بارا کې وایي چې مستورن ها ابن حبان چې د پتساهل کې اهل علم وی مشهور دي د پسقاتو کې ذکر کړي نو دی حدیث کې د غیو راوی دي خو د حدیث د پاره شواهد دي یو حدیث د عامر ابن العاص د عقبه ابن عامر چې د نورو کتابونو ذکر کړي نو د شواهد د وجنا بعض علماوی چې حدیث د پاره اصل شتا دام د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په دلایلو کې یو دلیل دی چې وتر واجب دی څنګه په دې دلیل نیولې دلته وایي د زیادت نسبت الله ته وشو او د سنانو نسبت خو نبی رسول الله ته کیږي پوښې په خبره باندې وره حدیث کیو وره کنا ان الله امدکم بسوالات د دې زیادت نسبت چاته وشو الله رب العزت ته وشو او د سنن اضافت نبی علیہ السلام ته کیږي بل وی زیادت دا په واجباتو کی پا په نوافلو کې نه نوافلو کې خو انتها نشته چې څومره نفل کولی یو سړی د ټوله شپه خو کوي او ټوله ورځ د نفل کوي پابندي نشته. بل د یو قاعده ذکر کوي وای زیادت په یو شی نی مگر د جنس د مزید علیه نه سنا دغه وای تاسو له یو مسی واکړه مخکې منځونه خو فرض وکنه نو دام دا غید جنس نشو. دا یو قاعده دا چې زیادت لا تکون الا من جنس المزید علیه. ادا نور علماوی جنا زیادت من غیر جنس المزیدم وی لکه یو شی دی په روپۍ واغسو نو چې ورکه اتانیز دی په سیوا ورکو ګوره دا اتانیز د روپۍ د جنس نه دا ته احسان کې کدا دا غې نه وې نو بیا خو به سوت جوړې دی کنه به جوړې دی. دا د اهل علم او خپل علمی مباحثی دي. نبی رسول سلام جابر رضی الله عنه نو خو غستیو نو چې پی سی ورکول زیاتې مور کې نو دا زیاتې پی واجبې وي. هه تا نه مالا کتاب په شلو په یو غستو او په 25 می درکې نو دا شل په ما قرضه ده دا په ما فرض او واجب دي دا 15 نګورم مزید د جنس د مزید علیه نه رانغه دا د نور علما کرام ورته وایي. ایو حدیث علما او ذکر کړي پاغي غټ اشکال راځي. محمد ابن نصر المروزی رحم الله ذکر کړي دی او مرفوع حدیث وَإِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ أَلَا وَهِيَ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ توجهو د خبره ته وَيَلَا زِيَادَ کو تاسو له یوم مزددی منزون استاسو سره اغه تاسو له د سرو خانونه غوړه دی او خبره دا غره د ورکاته دی نو یې کته وی چې مزید د جنس مزیدون علیه نه نو یې بیا دې سره بس چل کې. و ابن خزیمه په دې حدیث دومره خوشاله شوی او رحمه الله وی کچر مال ممکن وي نو ما و دې حدیث په سوره سوره سفر کړي وي. نو دا یو مضبوط اشکال راضی په دی چې څوک د دین وجوب ثابت ای کدا یو بیا بسوی بیا با غم سوی واجب بای په هر حال دا د اهل علم په منس کې الله دې د ټولو قبرونو د نور نړک کی او زمونږ د ټولو د طرف نه دی الله بدلی ولا ور کی. وان زید ابن اسلم دا د ثقات تابعین نه دی ادا د عمر رضی الله عنه مولاو مولاد عمر رضی اللہ عنہ قال اے فرمائے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من ناما سوک چو دشو د وترنا فلی صلی اذا اصبح نو قزا دی روگر زئی چکل سبا کی دے ورد وتر قزا راغلی خدا اهل علم په دې قضا کې اختلاف دی. امام مالک رحم الله وی وتر دا بکای د تمامې وی د سبا د مز د تمامې دو پورې ادا ده ا دې نه پس وی قضا نشته او د مز د سبا د مز نه پس به بیان نه راګرځي دې نه مخکې مخکې بانګ نه پس کولې شوی کا. امام شافی امام احمد رحم الله وی د دی وترم سنت دین او قزایم سنت تا او ایدا کشپیه که رزیداوی تر با قضا را گرزه. امام ابو حنیفا رحمه الله او صاحبین وی دا وتر قضا واجب دا. وی دا صاحبین قول بانی اولوی اشکال لی چی وتر لسنت وی و قضا لی واجب وی. او ای نولما او دا جواب کرده. وی دا وتر په ثبوت کې چې کوشش کولو نو ورلخکار سنت شنو دی دلیل پسې لاړل خو چې په قضا کې ورته د وجوب خبره ښکارا شنو هغه کده د حقانیت یو نه خره سپوشې په خبره باندې نو ګور صاحبین وتر ته سنت قضا ته واجب وای نو علماء لیکي دا څنګه ویل ته ورته دا دلیل راجح کارش عدل تو ورته دا ښکار شو ادا دې خلکو غلوی ایمانو چې ګور خپل استاد دی هغه واجب دی وی سنت دی څومره لوی استاد نو استاد خپه شوی اره چا دا وی شاګردانو شو شنو داس یو مسله ده لکه څوک په یو جماعت کې دی نو که خبره یو کوی دا دی باندې نه دی دا خبره وروتی کنه وروتی وای دا دی باندې نه وي مړی اوري دی وای ناوري دی باندې نه دی دا صاحبین احنافو کنو اپا تقریبا هر مسئلہ کن امام سے بیو قولوی ادا صاحبینو بالقولوی رواہ ترمیزیو مرسلن دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے مرسلن و سند حسن نے او امام ابو داودم پا سند صحیح حسر ذکر کرے نو دا د دې خبرې دلیل شو چې د وترو قضا شته یو مسلمان عادت ته خود پاتې شو د دې چې ساری سنت کوي مخکې دي سو کی وتر دی و کی هغه پسې دي سنتو کی هغه ځنه ودا چې مجبور چې اوس مستی زی نبی ا دې نور خطو نسو کی خو قضا به هر حال سره سو کلمہ سنت وای اما ذبی حنفی زمون کی سره چه واجب ادا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین